Encenem els fogons amb la Teresa. I és moment d'acostar-nos a la cuina amb Teresa Ferrer. Molt bon dia. Bon dia. Què tal? Molt bé. Sí? Esventegat. També estàs despentinada, tu? Estic despentinada. Home, amb aquest vent és impossible estar despentinat. Sí, bueno, una miqueta de laca, fill meu. Ui, no, no, la laca, però encara es fa servir laca, tu? Home, clar. Sí? Ah, mira. Que no vas tu a la peluqueria i diuen, et posem una miqueta de laca fluixa? Sí, però jo sempre dic, no, no, no. I te l'acaben posant igual. 3 euros més, ja. Te l'acaben posant igual, sí. O sigui que és perquè no et despentinis, sí, és veritat. No. Totes les finestres les tens senceres de casa? Sí, sí. Bueno, jo tinc una casa de... Les parets meves són 60. Hosti. Vull dir que no, perquè me la faci caure... Ja. Me cauran moltes abans. O sigui, ja estàs ben protegida, no? Com un búnquer. Estic molt ben protegida. Molt bé. Doncs va, Teresa, aviam quins plats ens portes avui per no sortir de casa. Això ja serà més complicat. Bueno, no. No, perquè tots tenim congelador avui dia. Clar, o sigui... Que em fa riure, me fa molta gràcia aquesta gent que surt a la televisió i diu, ai, ho he de llançar tot perquè se m'ha descongelat. El que... Ah, la nevera, sí, clar. No. Com que no? No, no pot cuinar. Ah, clar, però t'hauries de menjar tot de cop, no? No, perquè llavors tu ho cuines, sí. I quan ja està cuinat, ho pots tornar a congelar. Ah, o sigui, per exemple, si tenim un pollastre sense fer el congelador... Cru. Cru, el tenim, això, que se'ns ha marxat la llum, com passa moltíssima gent aquests dies. Sí. I se'ns ha descongelat el congelador. Llavors tu el pots coure. Sí. I tornar-la a congelar cuit. Clar, és el procés aquest del fred és mentre no canviïs l'estat de... Clar, si tu... De temperatura. Que t'has descongelat, el tornes a congelar, llavors... No es pot. No, a veure, no es pot, entre cometes, vull dir, clar, si fa 3 dies que està descongelat, no el tornis a congelar. Però si és un pollastre que... Si s'ha descongelat, doncs llavors... Fas el plat. El rosteixes, sí. O fas, jo què sé, macarrons, i ho fas el que sigui, i el pots tornar a congelar. Però és molta feina si has de fer tot el menjar que tens al congelador, no? Oh, fill meu. Oh. És que ho volem tot, també. No pot ser, això. O si no, ens ho mengem tot en una sentada i ja està. Bueno, convides tots al veïnat i... Clar, clar. Arregleu el jardí... I jo us faig el dinar. Clar, perquè imagina't que és el moment aquell just que has tornat de la compra, que tens el congelador tope, doncs mira, llavors fas un dinar per tothom, sí. I ja està. I treball també m'ho crec. No? És que som així, la gent. Home, normalment estem rodejats de persones que mengen molt. Tots coneixem una persona que allò que menja moltíssim, no? Sí, però... Doncs llavors dius, aquella nit el convides a sopar, ja està. Oh, pobre, també. Com soc? Com ets? Ai... No, res. No, bé. Ja veig que no, ja puc practicar, que jo no farem res. No farem res, i tant que no. Jo vaig a la meva, això m'ho diu ma mare, eh? Tu a la teva. Jo vaig a la meva totalment. No, però això es pot fer, llavors podem fer lasanya, podem fer macarrons, podem fer canelons... I així aprofitem, no? I ho aprofitem tot, ho tornem a congelar tot bé, mono, o croquetes... Ah. El que vulguem. Jo havia, per la televisió, he vist una senyora que estava allà ensenyant uns talls i jo dic, oh, per la mort de Déu, com llançarà això aquesta dona? Doncs, que deia que ho anava a llançar. Després diuen que hi ha crisi, per la mort de Déu. Però hi ha crisi. No parlem de la crisi, no parlem de la crisi més. No, perquè això ja fa riure. Per això, anem a parlar de menjar, que ens agrada més. Això. Avui què ens portes, va? Avui farem pilota farcida. Sí. I de postre farem coc de poma. Com? Coc... De poma, molt bé. Perquè pels nens per prenar. Perfecte. Doncs comencem per la pilota. Necessitem mig quilo de carn de vedella picada i mig quilo de carn de porc picada. Un quilo. Un quilo de carn. Val. Si ens agrada més de xai, doncs de xai, del que vulguem nosaltres. El que vulguem. Sí, el que passa que de porc i de vedella doncs sempre és més econòmica que no pas fer un... Sí, perquè el xai està caret, sí, eh? Sí, el xai està més caret, però bueno. Llavors agafem i fem com, igual com si féssim la pilota. Agafem i posem sal, i posem un parell d'ous, sí. I ho remenem ben, tot ben remenat, i perquè quedi una miqueta així més compacte, i posem o molla de pa tou o pa torrat. Val. Farina de galetes, que cada regió en diu la seva manera. Sí. A vegades dius farina de galetes, pensen que som galetes maries. No. No. El pa aquest que venen torrat, envasat ja, que hi ha per fer el rebossat. Això. Doncs aquest. Llavors posem en paper film, sí, carn així planeta, mm, que faci un pam per un pam, més o menys. Bueno, depèn de les persones que siguem. Però això és per fer una pilota només, un pam per un pam. Sí, un pam per un pam, mm, i l'altre també. En fem dos boles, sí, que facin aquesta mida, més o menys, que quedi primet. Val. Això, llavors aquí posem, ho aplanem amb el paper film, sí, ben planet, i posem pernil dolç, uh-huh, i formatge amb un, i llavors ho enrotllem. Val. Com si féssim... Jo vaig enrotllar amb el mateix paper film, sí, ho tanquem dels costats i ho poso una estona a la nevera que agafi una mica de consistència. Val. I amb l'altre hi vaig posar ou dur i pebrot, uh-huh, escalivat. Ah, es pot variar el que poses dins. Sí. Molt bé. Fem dues boles de mig quilo de carn cada una. Mm. Però queda, a veure, espera't, que queda llavors, la forma queda rodona o així estirat? Allargada com si fos una botifarra. Val, o sigui, queda allargat. Sí, vale, jo dic, agafes dues boles de mig quilo de carn cada una. La desfas i l'estires. Amb el paper film. Estirat. I la vas anant aplanant. Val. Que quedi allò més aviat llarguet, bueno, d'un pam d'amplada, mm, però una miqueta més de llargada, perquè llavors quan li dones el tomb, no? Que se'n vagin anant enrotllant. Clar, clar. No sé, sí, no sé, com un caneló i... gegant. Vale, vale, vale. Sí, va? Sí. Llavors, quan el tens pla, hi poses pernil dolç i formatge. Mm. Jo vaig posar pernil dolç i tranxetes d'aquest. Sí, que va molt bé, sí, sí. I llavors ho cregoles, sí, i ho tanques pels costats i ho deixes a la nevera. Val. Llavors, bueno, jo vaig deixar el vespre, llavors l'endemà ho passes per farina, sí, ou i farina de galeta. Val. I ho fregeixes a foc fortet, que sí, sigui allò tancadet, precintat. Mm. Ah, amb el mateix paper film? No, que ah, paper film és de plàstic, és de marató, que haurem de llençar. Per això que el llencem ara, no? No, ja podem llençar directament a la brossa. No, però que el traiem el dia següent. No, l'endemà treus, clar, el paper film. Val. I llavors el passes per farina, mm, ou, farina, sí, de galeta, i ho fregeixes amb l'oli ben calentó. Val. Que quedi allò assallat, tancat. Mm. I això és per una persona? No, ah, no, fill meu. Això... Vaig fer dos i érem cinc i encara em va sobrar. Ah, val, val, val. Perquè dic, si no, aquí ens atiparem massa, eh? Sí. Llavors, amb aquest mateix oli... Sí. Llavors, això ho traiem. Mm. Ho deixem en una part, en un plat. I llavors hi fem un sofregit amb una ceba i tomaca, mm, un got de vi blanc, sí, que faci xup-xup. Molt bé. Llavors, si tenim caldo, hi posem una miqueta de caldo, i si no, hi posem... una mica d'aigua. Val. Fem una picada amb un grapat d'ametlles, un grapat d'avellanes, un grapat de pinyons i un parell de maries i una miqueta de xocolata. Ah, sí? Sí. Xocolata. Xocolata d'aquesta de la Nestlé, de que ve postre, sí, que diuen, no? Sí, que ja ve així com amb pols, no? Ah, no, amb pols no. Bé, com virutes. Bé. Ah, pels postres, vols dir? Sí. Sí. Llavors agafem un trosset d'aquesta xocolata, no sé, un centímetre o dos, no massa, tampoc. Sí. I la desfem allà dintre. Sí. I llavors piquem aquest, fem aquesta picada i la posem a dintre d'aquesta aigua. Ho remenem ben remat i llavors hi posem les pilotes aquestes, ah, i que ho faci una miqueta de xup-xup. Molt bé. Quan ja està cuit... I es nota llavors el gust de xocolata? Perdona? Llavors es nota el gust de xocolata? No, la xocolata és... Sí, no queda dolç amb gust de xocolata. Ah, clar, no és que quedi dolç. La xocolata és perquè li doni... Si tu agafes i piques ametlles i avellanes i pinyons i una maria, quan ho has acabat de picar, queda blanquinós. Ja. Queda de color blanc. Clar, clar. Que no, a la vista no és maco. Però llavors hi poses una mica de xocolata i allò li dona un toc més fosquet i bo. Ah, molt bé. Val. Bueno, ho fem que facin xup-xup i ja està. No massa estona perquè allò de seguida està cuit. Perquè no és una doble i grossa. Val. I ja està. Llavors, a l'hora de servir-ho, ho vas mantellant. Perquè no ho hem de posar així com amb un escuradents perquè no es desfaci o alguna cosa així. No. Ja no es desfà. No es desfà, perquè com que ja ho has deixat una estona, bueno, unes hores a la nevera, sí, ja s'ha quedat com pres. Val. I com que ja ho has fregit abans, no es desfà. Val, val. Tampoc és qüestió d'agafar la cullera i pim-pam, remenar allà com una desesperada. No. En compte, no? Com que el sofregit ja està fet, llavors només és posar-ho a dintre, sí, girar-ho amb molta cura, donar-li el tomet a poquet a poquet, Amb el que costa més és el que té l'ou dur, perquè l'ou és més gros. Sí. Però no, no es desfà. Llavors, a l'hora de servir-ho, s'agafa i es fan 3 o 4 talls d'un i es posa en una plàtera, 3 o 4 talls de l'altre. Val. I que es vegi, i llavors la salsa per sobre. Que es vegi que n'hi ha un d'un color i l'altre d'un altre. Clar, que són de dos diferents. Molt bé. Posa salsa a la base, llavors els dos pilotes farcides, es fan uns tallets que es vegi a les dins. Tu de què vols, de formatge per dos, posa-li. Doncs no. Sí, queda molt bo. Sí, sí. I a més així, si fas dos variats, em pots menjar una mica de cada, no? Molt bé, molt bé. I amb la salseta i tot. Sí, no, queda molt bo. Molt complet. M'ha agradat. Sóc capaç. I econòmic. També, també. El que vas que una miqueta elaborat, no? O sigui, és una mica de paciència. No, perquè això ho fas el dissabte al vespre, ho deixes a la nevera i l'endemà... És un momentet. Un moment fas el sofregit i fas això, vull dir que tampoc... Igual t'hi passes, jo què sé, mitja horeta per fer-ho. Val, val. Vull dir que tampoc és qüestió d'estar-hi tot el matí. Molt bé. Doncs tenim també postres, vinga. Postres, farem un coc de poma perquè els nens puguin... Berenassar. Sí. I agafarem 3 decilitres d'oli, que són més o menys, perquè tinguem una idea, és un got d'aigua. Un got de nocilla. Sí. Un got i mig. Val. D'oli. D'oli. D'oli. La mateixa quantitat de llet. Sí. 200 de sucre. Sí. 2 ous. Una copeta, si tenim d'anís o de moscatell o de cointreau, el que tinguem. El que més ens agradi. Sí, una miqueta de farina, 3 pomes golden i 25 grams de llevat. Val. Barregem amb la mà mateixa els ous, amb el sucre, l'anís, el llevat i la llet. I que quedi tot una pasta fina. I llavors ja veurem que si queda massa pastós hi posem una miqueta més de farina. Val. Llavors l'anem barrejant a poc fins que quedi espesset i no quedi massa dura, tampoc. Sí. Que quedi una pasta suau. Ja. El que passa és que o sigui, que tingui textura, però que tampoc sigui allò molt dur, no? Llavors, el problema d'això, del coc, és que s'ha de deixar reposar unes 3 o 4 hores. O sigui, no ens ho podem menjar. 3 o 4 hores si el fem amb llevat de forner. Mm. Però si ho fem amb llevat normal i corrent... Sí. Jo no el faig reposar perquè quan el poso al forn, jo com que sempre vaig de pressa... Després ja t'ho pots menjar? Després ja t'ho pots menjar un cop sortit del forn? Sí, quan està fred, sí. Ah, val, val. Llavors, mentrestant, pelem les pomes. Sí. I la posem així, amb trossos en llunes. Unes al costat de les altres. I, bueno, no al costat de l'altra, a sobre de la... De la plata. Sí. Que hi ha la... Clar, és que... Quan ho explico, la meva filla després em crida. Perquè diu, tu ho expliques d'una manera, com si tothom t'entengués. Sí. Perquè com que tu ja ho fas, i ja tu ja saps com ho fas. Clar, això és el que té, de no veure. Clar, la ràdio és més complicat, perquè ho has d'explicar ben bé. I llavors, diu, no, tu ho has de dir, que primer has d'agafar la mà, l'has d'estirar, clar. Sí. I quan el tens a la plata o la bandeja, o com ho digueu, sí. Llavors hi poses la poma, sí. Un raig d'oli per sobre, i sucre. Molt i bé. Ho posem al forn a 150 graus, uns 10 minuts, més o menys. Anem mirant, no? Fins que es quedi ben rosa la poma. Que no volem complicar-nos la vida i volem anar més de pressa, ho podem fer amb pasta de full. És estirar la pasta de full, punxar-la amb una forquilla, posar-hi la poma així a llunes, una al costadet de l'altre, allò que quedin dretetes. I al forn. Un raig d'oli i sucre i al forn. Mm. I llavors ens queden unes coques que preparen els nens... ràpid i bé. I ràpid i bé i saludable, no? Saludable i econòmic. Clar. Perquè això te'n vas a la pastisseria, amb tots els respectes a la pastisseria i... Home, et costa més car, clar. Clar. La mà d'obra, no?, que és cara. Tothom s'ha de guanyar la vida. I tant. I a més que si tu passes l'estona allà fent-ho, doncs mira, això que t'estalvies, però si ho fa el de la pastisseria, també s'hi ha passat una estona, clar. Sí. Res és gratuït. Res, tot s'ha de pagar. No? Sí, sí, no. I la mà d'obra i el temps de les persones, doncs, home, quan hi ha les obres, allò que et fas una obra a casa, el que més et costa és la mà d'obra. Haguéssim fer de tot? Sí, no, malament. Clar. Malament. De què veuríem? Conclusió. Sí, la conclusió és aquesta, que tot és molt complicat. La mà d'obra és molt econòmic, tot. Ja. Ui, doncs, amb això de la inflació que ens estan amenaçant, sembla que tot pujarà, eh? Bueno. No tens por? no, un o altre enterrarà el rader, no? I si no, el rader el deixaran. Sí. Que tampoc no ens enterarem. Jo no ho sé, jo em sembla que és una miqueta tot plegat, una miqueta fantasma. Sí, no li tens por, no? No, és que no sé com explicar-ho, vull dir, tot és tan... Ho han complicat tot tant. Vull dir, ara hi ha els boscos fets un desastre. Sí. Però no te s'acudeixi d'anar a buscar llenya, perquè et posen a la presó. Vull dir, clar, els boscos, abans el bosc, doncs el netejava el pagès, que s'anava a buscar llenya, no? Clar. I doncs ell se'n cuidava de tallar-la. I que tenia la llar de foc. I després te la venia. Sí. O se la quedava per ell. Sí. Ara no. Ara no pots anar allà al bosc i per exemple... No, home, però també es paguen persones, no?, per netejar els boscos. Hi ha voluntaris i això. Però escolta'm, jo dic, a veure, les presons estan plenes, no? I em sembla que hi ha molts programes que fan d'això, que hi ha presos que van fins als... Em sembla que aquí a Tiana també n'hi havien vingut de presos que netegen els boscos. És que no els estem donant menjar. Sí. Doncs, i els de l'atur, què fan? Pues que se'n vagin també a netejar boscos. També a netejar boscos. Clar. Tu en un moment ocupes a tothom, Jo en un moment els poso tots a treballar, però en fila. Ja veig que amb tu és perillós. No, però no els hi paguem un sou. Sí. Pues. Sí, sí. Tu per guanyar el teu sou no vas a treballar. Aquí estic, no? Doncs. Jo no dic que els facin anar, a veure, però totes les feines són dignes, no? I tant. Pues si totes les feines són dignes i tu estàs cobrant, jo què sé, 1.000 euros per no fer res, yeah. Però aquest sou tu l'estàs cobrant gràcies al que està treballant i es lleva a les 6 del matí i passa un fred que se les pela. Pues llavors col·laborem tots una miqueta. Ai, ai, ai. No? Sí, sí, bueno, això no? També són punts de vista, no? Doncs si tu cobres un sou... No, és que jo sóc administrativa. Doncs, bueno, tu te'n vas allà i comptes els arbres que talles. I tu, administrativa, allí. I administra els arbres. I administra els arbres. Tu cap aquí, tu cap... Clar, cada un la seva feina. Hi haurà gent clar. Que tindrà més força física. Sí. Que físicament estaran més bé. Sí. I, evidentment, si em fan anar a mi a arrastrar un tronc... No, tu hauries d'estar allà en el servei d'ocupació, aquells que després en l'INEM, a l'INEM que et donen, que et fan les ofertes de feina... Hauries d'estar allà per dir, tu et podries dedicar a no sé què, tu a fer no sé quantos. És que jo l'altre dia vaig sentir un que deia, oh, jo, anar a buscar feina, no. Per què? Si ara cobro. Cobro per no, fer, per no treballar. Ara tinc 2 anys d'atur, m'ho prendré amb calma. Clar, no ens estressessim, M'ho miraré i quan vegi que se m'acaba, que em queden poquets, llavors ja aniré a buscar feina. Ja. Clar. Sí. Per aquesta regla de 3... Home, però ara el tema de buscar feina està molt complicat, Bueno, no sé, sí, està molt complicat, però no sé. O sigui, tu veus que hi ha més mandra? No ho sé. No ho sabem, és que ara, si parles, després, saps, ets, com en diuen allò, no, és políticament incorrecte. És políticament incorrecte, sí. Ara tot és políticament incorrecte, no es pot dir tot el però que... Però tu no et deixes massa emportar per això políticament correcte, no? Sí, últimament sí. Ah, sí? Sí. Ah, no t'ho feia jo de tu. Molt fina. Ah, molt bé. No, perquè i t'està després... portant bons resultats o no? Això de dir el que penses a vegades no és tan bo com sembla. Ja. Yeah. I, clar, a base de garrotades un n'aprèn, també. Sí, això diuen. Saps? Això diuen, sí. I llavors dius, mira, val més que diguis, això no és políticament correcte. I quedes com una reina. Clar. I ja està. Però tu dius. Però dius, clar, quan veus aquestes presons, que dius, mare de Déu senyor, que hi ha piscina, que hi ha un gimnàs, que hi ha internet, que pots estudiar... Dic, escolta'm, jo em pensava que era un càstig. Home, però també representa que les presons s'ha de reinsertar, no? Després han de fer alguna cosa, han d'aprendre, no? Bueno, pues que facin coses, que vagin a netejar els boscos, que estan, ara estaran fets un fàstic i després la primera... Jo veig que tu, els boscos et preocupen, eh? Et preocupen els boscos, no? Sí, perquè estan molt bruts, no els neteja ningú... Sí. És un desastre... Doncs mira què et diré, que aquest diumenge aquí a Tiana hi ha la plantada d'arbres popular. doncs hi hauria d'haver també una netejada d'arbres popular. Oh, però es fa molt, eh? S'ha fet una rehabilitació de la zona que es va cremar ara fa uns anys. Gràcies també a la gent que en aquestes plantades populars van i planten el seu arbre. No, i està molt bé. No? Però és que això és com tot. Després hi ha d'haver un manteniment. Home, i tant. Clar, això és com el que es compra un cotxe. Però això també és la Generalitat que és responsable, no? La Diputació, que és responsable dels boscos. Sí, però no dona per tot. No es pot per tot, és que ningú arriba a tot arreu, eh? Mira, jo avui també m'ha fet molta gràcia i he sentit una notícia, bueno, un senyor que sortia allà a la televisió i deia que el transport metropolità sí? Que no li donava la subvenció corresponent, sembla que deia, d'un 20% més barat perquè era família numerosa. Sí. I bueno, i quina culpa tinc jo? De que aquest senyor home. Tingui 5 fills? Oh, quina poca preocupació social, eh, Teresa? Bueno, escolta'm, jo en tinc 2. Ja. També hauria pogut tenir 10. Però vaig pensar, ostres, si en tinc més de 2... Et no vas aturar, mantenir. No? Vas posar el freno. No els podré mantenir, llavors això em repercutirà gastos... Ai, ets com ets. Ja. No, però és que és així. Si tu vols donar, vols tenir tot de gratuït, escolta'm, vull dir, jo a vegades... No, és que no sé com dir-ho, m'entens? Perquè no és allò que diem, no és políticament correcte. Bé, el missatge del dia sí. ja en són 2, eh? Sí, jo en tindré 2 que m'arruïnaran i aquesta gent en tenen 10 i tot els hi donen. Vull dir, això tampoc no està bé. Bueno, no t'arruïnis, Teresa, no t'arruïnis, no t'enfadis. No, no m'enfado, però que sí, hi ha persona que, per lo que sigui, pues, té un fill sol sí. I aquest ho ha de pagar tot. Home, clar. I tant. I l'altre, viva la Virgen, home. N'ha tingut 5 o 6 i li paguen tot. Això no està bé, tampoc. Com estem? Com no. Estem d'exigents? No, això tampoc no està bé perquè n'ha tingut un. A la millor només n'ha tingut un perquè només n'ha pogut tenir un. Ja. O perquè ha fet números i ha dit, ostres, jo si en tinc 4, doncs no els hi podré donar estudis, o no els hi podré comprar papilles, o no els hi podré comprar... Clar, però si tu dius, guaita tu... Jo en tinc 10 i la Generalitat que pagui. Si tots fem igual, tampoc no n'hi haurà per tothom, llavors. Vols dir que les ajudes de la Generalitat donen per tant? No ho sé, però bueno, aquell senyor deia això, que no li donaven el que li corresponia del transport públic metropolità, no sé què. Dic, sí. No? Pues paga tu el transport, ja. Que culpa en tinc jo, perquè te l'haig de pagar jo el transport a tu, perquè tu n'has tingut 5 i jo només un. No. Ai, Teresa, sempre t'acabes enfadant. Sempre t'acabes enfadant. Sí, és que és tot molt injust. Ja ho dic jo, que sempre acabes enfadada. Sí, hi ha gent que vol treballar i no troba feina. I exacte. El que en troba no en vol. Clar. Això hem de fer aquí una repartició de justícia. Clar, no? És que no. Clar, i com que avui dia la gent no podem dir res, perquè llavors et denuncien perquè psicològicament s'ha molestat o l'ha afectat o... Sí. No sé què diuen la gent. Sí. Per mort de Déu. Bueno, Teresa, el deixem aquí. Sí, deixem-ho aquí. Anem a menjar la pilota. Anem a menjar la pilota, després ja menjarem la coc de poma. Anem ara quan acabem de fregar els plats. Exacte, amb tranquil·litat. Posem el coc pels nens quan arribin a l'escola. Amb tranquil·litat, sense enfadar-nos, sense estressar-nos, no? Bueno, com que els que ens escolten ja ho saben, que això és un... Com que ja ens coneixen, no? Sí, és un programa de cuina amb una mica de tot. Amb una mica de tot, exacte. Aquesta és la definició. Sí, amb una mica de tot. Molt bé, doncs Teresa, la setmana que ve més. Que vagi bé. Molt bé. Adéu, bon dia. Adéu.